العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح: والأصل في البيوع الحل، أصلي katika bei ni uhalali. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أمحللش بي نامحرمش ربا. فجميع الأعيان لتبيوت من عقارب ذوانجا وحيوان نمنياما وأثاث وغيرها نفيتو يكوايدا نفيتو فينجين يجوز إيقاع العقود عليها. إن جوز إنفا كفانيا بي عقد زبي كفيتو هيفيو إذا تمت شروط البيع يككمليكا مشارتي يبي. قوله الأصل فيه الحل، منينو يا مؤلف ألبوسيما أصل كتك بين وحلالي، مراده أن الأصل في المعاملات الإباحة فهي حلال وليست بحرام. مراد واكني كما أصل كتك معاملات مambo ya bei mambo ya kukodisha mambo ya biashara أصل yake ni uhalali فهي حلال معاملات هي حلال وليست بحرام نسي حرام. والدليل على ذلك ثلاثة أدلة. دليل يهيلون دليل تاتو. كوانزا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أمي حلاليش بينا أمي حرميش ربا. دليل يبيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة على مبايعتهم. متوم صلى الله عليه وسلم أمي واتم صحابة وقبيزا وكيوزيانا إلا أنه نهى عن بعض الأشياء التي فيها ضرر أو غرر. يسبق ومتوم يا ميكتازا بعض يفيت بعض يبي عن بعض زين مذارة أو زين ودنغنيف. هزو ديو بي أليزو زكتازا متوم صلى الله عليه وسلم كلا بي عن بعض مذارة كلا بي عن بعض ودنغنيف هيو إمي حرميشوا. تاتو كتك دليل زو حلال وبي القاعدة التي تقول الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. أصل كتك معاملات نيو حلال إسبقوا إلي معاملة أمباو دليلي مكوجك حرميشا، لكن أصل كتك معاملات نيو والإباحة. كنيومة الأصل في العبادات، الأصل في العبادات الحذر. أصل كتك إبادة نيو حرام وزي وكانزيش جمبولاكو وكاليفانيا نيبادة. إبادة نهيزي زلزو زيكا الله نمتوم صلى الله عليه وسلم أكتلتيا نجيو إبادة. ويو الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قوله: فجميع الأعيان عين الشيء هي ذاته. ذتوفيوت يقول عين الشيء هي ذاته نذات يكلكيت. والمراد ذوات الأشياء التي لها عين تدرك بالحس. نذيل ذيتو أمباذيو ذيناديريكي وكو حس أيضا كوكونا أو كوكوسيكيا أو كوكونوسا. هي فيديو فينايتو الأعيان. قوله من عقارب أكيلزي فيتو أمباذيو ني حلالي بي كيوانجا وحيوان مناما وأثاث نفيتو هذي فيومبو نفيتو فينجيني وغيرها. أخذ المؤلف يبين بعض الأعيان. هapa مؤلف أمينجليا وكوازي بعضي هذي فيتو أكتاجا كيوانجا مناما فيتو فينجيني. وذكر ثلاثة أمثلة أكتاجا مفانو متاتو وهي العقار والحيوان والأثاث. أما العقار فهو اسم لما لا ينقل نجينا لكيتو أمباتو هاكي قريشو كالدوري كما نيومبا والأراضي نعرضي والبساتين نمشامبا. فتسمى هذه الأشياء عقارا. فيتو هيفي فينايتو عقار كأنها معقورة لا تتجاوز مكانها. كما kwamba vitu hivi ni maqura, vimezuiwa havipetuki na kukeuka mahali pake. Nyumba uwezi ukaigurisha ukaitoa hapa ukaipeleka Nyali au ukaipeleka Kisauni, la. Kwa hiyo ile inaitwa aqar, kaannaha maqura. Wa amma alhayawanu fahuwa ismun lilbahaimi waddawabi. Hayawan ni jina la wanyama. Fayashmalu alibila walbaqar walghanam watuyur. Neno hayawan linakusanya ngamia na ngombe na mbuzi na kondoo na ndege. Wa kulla ma yubahu bay'uhu min alhayawan, na kila kitu ambacho ni halali kukiuza katika wanyama. Wa amma al-athathu, na ama athath, fahuwa fil ghalibi ismu lima yusta'malu. Katika ghalib ni jina la kila kinachotumiwa, jio athath. Fayashmalu al-amti'ata allati yuntafa'u biha. Kwa hiyo neno athath linakusanya vile vitu vinavyopatiwa manufaa, kalfurush kama magodoro, wal aksia na mifuko, wasiabu na nguo, wasiabi wal aqdahi na glasi, wal awani na vyombo vingine, wal at'ima na vyakula, wa ma ashbaha na vitu vinavyofanana na hivyo. Hivyo ndio vinakusanywa na neno al athath. Qawluhu yajuzu iqa'u al uqudi 'alayha ay yajuzu bay'uha. Neno la muallif, vitu hivyo yajuzu iqa'u al uqudi 'alayha, maana yake yajuzu kuviuza vitu hivyo, kama huwa alwaqi, kama ilivyo, lakin idha tammat shurutul bay', lakini yakikamilika masharti ya bei. Wa min a'zami shuruti ar-ridha, na katika masharti kubwa ya bei ar-ridha ni kuridhia yule muuzaji na mnunuzi, waridhiane katika bei ile, liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, isipokuwa ikiwa ni biashara ya kuridhiana kwenu ndiyo itakuwa ni halali. Kwa hii ni sharti kubwa ya bei, mnunuzi aridhie na muuzaji aridhie kuuza kile kitu. Illa an yakuna fiha gararun wa jahala, isipokuwa ikiwa katika kitu hicho kuna udanganyifu wa jahala na kuna kutojulikana hicho kitu kinachouzwa, hapo itakuwa ni haramu bei iliyo na udanganyifu na bei iliyo na kwamba kile kitu hakijulikani kinachouzwa, bei hiyo itakuwa ni haram. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha an bai'il gharar, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza bei ya udanganyifu kama itakavyokuja mifano yake. Qawluhu famin a'zami shuruti ar-ridha, maneno ya muallif waliposema katika sharti kubwa ya bei ni ridha, kuridhia. Arada almuallif anna a'zama shuruti albay'i at-taradhi baina albai'i walmushtari. Muallif anakusudia kwamba sharti kubwa katika masharti ya bei ni kuridhiana baina ya muuzaji na mnunuzi. Wa hadha shartu shartun fil aqidaini albai'i walmushtari, sharti hii ni kwa wale wenye kufunga akdi ya bei, muuzaji na mnunuzi waridhiane, liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam innamal bay'u an tarad, bei ni kuridhiana. Wa yakhruju bihadha ash-sharti bay'u al-mukrahi, hutoka kwa sharti hii bei ya mwenye kushikwa nguvu, bei ya mwenye kulazimishwa, bei ya mwenye kulazimishwa auze au anunue. Hii bei hii inatoka katika uhalali inakuwa katika uharamu. Wa yakhruju bihadha ash-sharti bay'u al-mukrahi, hutoka kwa sharti hii ya kuridhia bei ya mwenye kushikwa nguvu. Fa innahu la yan'aqidu al-bay'u hala al-ikrah, bei haisihi wakati ule wa kulazimishwa kuuza, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin minhu, si halali mali ya Muislamu isipokuwa kwa furaha ya nafsi yake, radhi ya nafsi yake, auze kile kitu kwa roho safi, mwenyewe yuko radhi kuuza, si kulazimishwa kwamba niuzie gari yako au nitakumaliza. Hiyo bei hiyo itakuwa haisihi kwa sababu kuna kulazimishwa. Wayajuzu likrahu bihaqi, lakini inajuzu kulazimishwa kwa haki. Kulazimishwa kwa haki ni vipi? Mithla an yakrahahu an yukrihahu alhakimu ala bai'i malihi liwafaidainihi. Mithla an yukrihahu alhakimu ala bai'i malihi liwafaidainihi. Fahadha ikrahun bihaqin wa ikrahun limaslaha. Mfano, hakim kadhi kumlazimisha mtu kuuza mali yake kwa ajili ya kutekeleza deni lake. Mtu anadaiwa na ana mali na hataki kulipa lile deni na ana mali, kadhi hakim akipelekewa jambo hili, ana sheria na haki ya kumlazimisha yule mtu kuuza hiyo mali yake ili alipe deni. Kwa hiyo hii ni ikrah bihaqin, kumlazimisha auze lakini kwa haki. Hapa itasihi kulazimishwa huko kwa sababu anatakiwa alipe deni la watu ambalo anadaiwa. Yakul fahadha ikrahun bihaqin, hii ni kulazimishwa kuuza kwa haki, yajuzu. Wa ikrahun limaslaha, na hii ni kulazimishwa kwa ajili ya maslahi, maslahi yake mwenyewe, kwamba auze ili alipe deni. Kwa hiyo hii ni haki na ni maslahi yake kwamba asibaki na deni la watu alilipe. Kwa hiyo kulazimishwa huku bei hiyo itajuzu kwa sababu ni kulazimishwa kwa haki na kulazimishwa kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe. Kwa hiyo sharti ya kwanza kubwa ya bei ni kuwa mtu anauza kwa ridha ya nafsi yake, kwa radhi ya nafsi yake. Qauluhu wa alla yakuna fiha gharrun wa jahala, hadha shartu thani, hii ni sharti ya pili, isiwepo katika bei hiyo gharar, udanganyifu, wa jahala, na kutojulikana. Hadha shartu thani, hii ni sharti ya pili ya kusihi kwa bei. Wa huwa an yakuna almabiu ma'luman inda almutaaqidaini, ni kuwa kile kinachouzwa kinajulikana kwa muuzaji na mnunuzi. An yakuna almabiu ma'luman inda almutaaqidaini, ni kuwa kile kinachouzwa ni chenye kujulikana kwa wale wenye kufunga bei, muuzaji na mnunuzi. Imma biruya, kinajulikana imma kwa kukiona kipo pale, au sifatin tadullu alayhi, au sifa inayofahamisha kitu hicho kinachouzwa. Fala yajuzu bai'u almajhul, haijuzu, haifai kuuza kitu kisichojulikana, haifai kuuza kitu kisichojulikana. Na kuuzia kanzu ya shilingi 2000, kanzu iko wapi? Ipo, ipo, utaiona tu. Sasa mtu haijui kanzu hiyo atainunua vipi? Haipo pale wala haijui sifa zake. Wewe unamwambia na kuuzia kanzu shilingi 2000, bei hiyo haitasihi kwa sababu yule mnunuzi haioni wala haijui. Lianna jahalata almabii gharar, kwa sababu kutojua kile chenye kuuzwa ni udanganyifu, kutojua chenye kuuzwa ni udanganyifu na ni utapeli. Kwa hiyo huo ni utapeli kumfanyia mtu kwamba unamuuzia kitu na hakioni wala hakijui. Kwa hiyo Uislamu unaharamisha bei hiyo, haisihi. Waqad istadalla almuallifu bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an bai'i al-harar al-gharar. Ma muallif rahimahullah ametolea dalili kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza bei hiyo ya udanganyifu. Faida, shurutu albay'i tanqasimu ila qismain, masharti ya bei yanagawanyika sehemu mbili. Kwanza, shurutu mu'tabara fil ma'qudi alayhi wa huwa almabi', kuna masharti yenye kuzingatiwa katika kile kinachouzwa. Huu ni upande wa kwanza, shurutun mu'tabara fil ma'qudi alayhi wa huwa almabi', kuna masharti yanayozingatiwa kwa kile chenye kuuzwa. Pili, shurutun mu'tabara fil mutaaqidaini wa huma al-bai'u wal-mushtari, kuna masharti yanayozingatiwa kwa wale wanaofanya bei ile, ambao ni muuzaji na mnunuzi. Muuzaji kuna masharti yake, mnunuzi kuna masharti yake. Kwa hiyo hizi ni sharti za bei zinazogawanyika kwenye pande mbili. Kuna masharti ambayo yanazingatiwa katika kile kinachouzwa, na kuna masharti ambayo yanazingatiwa kwa muuzaji na mnunuzi. Amma shurutul mu'tabaratu fil ma'qudi alayhi, ama masharti yanayozingatiwa katika kile chenye kuuzwa, fahiya awalan an yakuna al-ma'qud alayhi mawjudan 'inda al-'aqd, ni kuwa kile chenye kuuzwa kipo wakati ule wa akdi ya bei. An yakuna al-ma'qud alayhi mawjudan 'inda al-'aqd, ni kuwa kile kinachouzwa kinapatikana na kipo pale wakati wa bei. Fala yasihhu bay'u al-ma'dumi, haisihi kuuza kitu ambacho hakipo. Kathamarati kabla buduwiha, kama matunda kabla ya kudhihiri maslahi yake. Uwezi ukauza matunda kabla hayajadhihiri maslahi yake katika ile miti, ukamuuzia mtu tende ambapo hazipo wala bado hazijadhihiri. Pili, an yakuna almaqudu alayhi mimma yuntafa'u bihi, ni kuwa kile kinachouzwa kinapatiwa manufaa. Kasayara, kama gari, wadari na nyumba, wal ardhi na ardhi, wanahwiha na mfano wa vitu hivi ambavyo vina manufaa. Fala yajuzu bay'u ma la yuntafa'u bihi, haijuzu, haifai kuuza kitu ambacho hakipatiwi manufaa yoyote. Kalmaita, kama kuuza mfu. Wezi ukauza kuku amekufa, mbuzi amekufa, hakuna manufaa ya mbuzi huyo aliyekufa. Wadami na damu, wauza damu pia ambayo haina manufaa. Kwa hiyo kila kitu ambacho hakipatii manufaa, bei yake hiyo haisihi, kwa sababu haijakamilisha masharti ya kile kinachouzwa. Tatu, an yakuna almaqud alayhi mulkan lilbai', ni kuwa kile kinachouzwa ni mulki ya yule muuzaji, awe ni mulki yake, anakimiliki, asiuze kitu ambacho si chake. An yakuna almaqud alayhi mulkan lilbai', ni kuwa kile chenye kuuzwa ni mulki ya yule muuzaji. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam lihakim ibn Hizam, la tabi' ma laysa indaka, usiuze kitu ambacho si chako. La tabi' ma laysa indak, usiuze kitu ambacho si chako. Nne, an yakuna almaqudu alayhi maqduran ala taslimihi hala alaqdi, ni kuwa kile chenye kuuzwa ni kinawezekana kukisalimisha wakati ule wa bei. Iwe kile kitu kinachouzwa inawezekana kumpa yule mnunuzi pale pale wakati wa bei. Fala yabiu al-abiqa washarida wattayra fil hawai wa nahwaha, hata uza mtumwa aliyetoroka na ndege aliye katika hewa na mfano wake. Wazi ukamuuza njiwa yuko katika hewa na kuuzia wale njiwa watano wale wale wale waruka wale, hiyo ni bei ya udanganyifu, kwa sababu kile kitu yule hawezi kukipokea yule mnunuzi, wala yeye yule muuzaji hawezi kukisalimisha. Tano, an yakuna almaqudu alayhi ma'luma, ni kuwa kile kinachouzwa kinajulikana. Fala yasihhu bay'u almajhul, haisihi bei ya kitu kisichojulikana. Sita, an yakuna almaqudu alayhi tahira al-'ayn, ni kuwa kile kinachouzwa ni tahara, kile kitu chenyewe ni tahara, huwezi ukauza kitu kilicho najisi. An yakuna almaqudu alayhi tahira al-'ayn, ni kuwa kile kinachouzwa ni tahara dhati yake. Fala yasihhu bay'u al-khinzir wala al-kalbi wa nahwiha, haisihi kuuza nguruwe wala kuuza mbwa na mfano wa hivyo, kwa sababu hivi vitu hivi wanyama hawa ni najisi na haisihi kuuza najisi. Saba, alla yakuna almabiu muharrama, ni kutokuwa kile chenye kuuzwa ni chenye kuharamishwa. Kalmasruqi, kama kitu kilichoibwa, wal maghsub, na kitu kilichonyang'anywa, wa nahwi ha, na mfano wa hivyo. Kwa hiyo haya ni masharti ya kile kitu chenyewe kinachouzwa. Haya ni masharti ya kile kinachouzwa. Amma shurutu fil mutaaqidaini, ama masharti kwa wale muuzaji na mnunuzi, fahia awalan an yakuna jaiza at-tasarruf, ni kuwa wote wawili yanajuzu matumizi yao. An yakuna jaiza at-tasarruf, ni kuwa wote wawili muuzaji na mnunuzi inajuzu matumizi yao. Kuna watu sheria ya Kiislamu imewazuia matumizi yao, kama mtu ambaye ni mjinga akiwa na mali anatumia ovyo, mpumbavu hawezi matumizi mazuri, au mtoto mdogo ambaye bado hajapata akili akiwa na mali, huyu haifai kuuza wala haifai kununua kwa sababu bado hajakuwa na akili vizuri. Anaweza akauziwa peremende, akauziwa kwa shilingi 10,000 kwa sababu hana akili vizuri, huyu haruhusii matumizi yake. Pili, an yakuna mukhtaraini lil aqdi, ni kuwa wana khiari kwa ile aqdi ya bei, wote wawili wawe na khiari. Lianna taradhiya shartun fi sihhati al-aqdi, sababu kuridhiana ni sharti katika kusihi ya kusihi ile aqdi ya bei. Fayadkhulu fihi bay'u al-abiqi wash-sharidi, huingia ndani yake bei ya huyo mtumwa aliyetoroka. Wa an yaqula, na kusema bi'tuka ihda as-sil'ataini, nimekuuzia moja ya hizi bidhaa mbili, nimekuuzia moja ya bidhaa mbili. Au bimikdari ma tablughu alhasatu min alardi au nahwihi, au kwa kiasi kia inavyofikia kijiwe katika ardhi au mfano wake. Au ma tahmilu amatuhu au shajaratuhu au ma fi batni alhamil, au nakuuzia huyu mnyama ambaye, au mtoto ambaye, au mtumwa ambaye amembeba huyu mjakazi wangu, au shajaratuhu au miti yake, au ma fi batni alhamil, au kitu kilicho katika tumbo la mwenye mimba. Kwa hiyo hizi ni bei ambazo, haya ni masharti ya wale wanaouza na masharti ya wanaonunua. Kwa hiyo kuna masharti ya hawa na kuna masharti saba ya kile kitu chenyewe kinachouzwa. Wallahu alam.